Kontrol. I produkty mleczne znów są bezpieczne. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 9 kwietnia, minęła 13. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. ZNP przyjmuje rządowe zaproszenie do rozmów o tym, co zostanie zaproponowane już za chwilę w relacji naszego reportera. Unijni ministrowie zgodzili się na przełożenie terminu Brexitu, ale mają warunki. Podszywanie się pod krajowy rejestr sądowy i oszukiwanie przedsiębiorców, zarzuca czterem osobom krańska prokuratura. Przedstawiciele Związku Nauczycielstwa Polskiego o 14.45 stawią się w Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog w Warszawie, powiedział lider Związku Sławomir Broniarz. To odpowiedź na zaproszenie wicepremier Beaty Szydło. Rozmowy na temat podwyżek dla nauczycieli mają się rozpocząć o 15.00. Zakładamy, że na pewno rząd ma dobrą wolę w rozwiązaniu tego konfliktu, podobnie i my, więc spróbujemy sobie poradzić w tym obecnym schemacie bez mediatora. Natomiast pytanie, z czym rząd przychodzi na te rozmowy. Dwie propozycje waloryzacji płac dla nauczycieli w zależności od czasu pracy mają przedstawić rządzący w Centrum Dialog, powiedziała wicepremier Szydło. To informacje przedstawione stronie związkowej już wcześniej. O jakich propozycjach konkretnie mowa? To pytanie do Michała Fedusio, który jest przed kancelarią szefa rządu. To są propozycje podwyżek dla wszystkich nauczycieli, choć wynagrodzenia mają być uzależnione od stażu pracy. Te waloryzacje mają mieć charakter kroczący, by za kilka lat doszły już do oferowanych stawek, zapowiedziała wicepremier Beata Szydło. Przedstawiliśmy dwa warianty. W jednym z wariantów 22-godzinne pensum i wtedy w ciągu kilku lat jesteśmy w stanie dojść do średniej dla nauczyciela dyplomowanego pensji 7700. Natomiast jest też drugi wariant 24 godziny pensum i wówczas 8100 średnio. Wicepremier apelowała, by związkowcy podeszli do rozmów z pełnym zaangażowaniem, mając na uwadze też rozpoczynające się jutro egzaminy gimnazjalne. Tymczasem za pół godziny przed Centrum Dialog oświadczenie dla prasy wystosować mają władze drugiej z protestujących central związkowych, Forum Związków Zawodowych. Michał Fedusio, dziękujemy za relację. Szef ZNP powiedział, że w strajku bierze udział ponad 74% szkół i podkreślił, że ta liczba stale rośnie. Według danych ministerstwa do protestu wczoraj przystąpiła niespełna połowa placówek oświatowych. Tymczasem rzecznik praw dziecka Mikołaj Pawlak poinformował, że będzie wnioskował do premiera i Ministerstwa Edukacji o zobowiązanie kuratorów oświaty do przesunięcia terminu składania dokumentów do szkół średnich. Unia Europejska jest gotowa zgodzić się na przedłużenie Brexitu, ale pod pewnymi warunkami, ustalili ministrowie do spraw europejskich w Luksemburgu. Ostateczna decyzja będzie jednak należała do unijnych przywódców, którzy jutro spotykają się w Brukseli. Nowa debata Brexitu to 12 kwietnia. Ministrowie podkreślili, że jakiekolwiek wydłużenie Brexitu nie będzie się wiązało z renegocjacją porozumienia. Mówił też o tym unijny negocjator Michel Barnier. Jeśli Wielka Brytania chce uniknąć bezumownego Brexitu, musi zaakceptować wynegocjowaną umowę. Ponadto, jak mówił Michel Barnier, decyzja o opóźnieniu terminu Brexitu jest uzależniona od planu, który Wielka Brytania ma przedstawić. Przedłużenie musi czemuś służyć. Muszą być gwarancje, że rozmowy rządu z opozycją zakończą się pozytywnie. A jeśli chodzi o to, jak długie miałoby być opóźnienie, to pojawiają się różne daty. Niektórzy nie wykluczają, że Wielka Brytania wyjdzie z Unii 22 maja, jeśli porozumienie o wyjściu zostanie szybko zaakceptowane. Rozpatrywane są też dłuższe opóźnienia, do końca tego roku albo wiosny przyszłego roku. Z Luksemburga Beata Płomecka, Polskie Radio. Podszywanie się pod krajowy rejestr sądowy i oszukiwanie przedsiębiorców zarzuca czterem osobom gdańska prokuratura. Podejrzanych zatrzymano w Poznaniu i okolicy. Mieli oni wysyłać do firmy w całej Polsce pisma łudząco podobne do urzędowych. W ten sposób oszukali 238 osób, mówi prokurator Grażyna Wawryniuk. Zostały utworzone dwa podmioty. Jeden o nazwie Krajowy Rejestr Sadowny, a druga Sunrise System. Jedna z siedzibą w Warszawie, druga z siedzibą w Poznaniu. Z wykorzystaniem właśnie tych spółek były kierowane do osób prowadzących działalność gospodarczą pisma wzywające do obowiązkowego wpisu do tego rejestru, jednoczesnym obowiązkiem dokonania opłaty w bardzo krótkim terminie i z takim zaznaczeniem, że pod rygorem, jeżeli się nie dokona tego wpisu i opłaty, to taki podmiot będzie podlegał rozwiązaniu. Na razie ustalono, że podejrzani wyłudzili ponad 50 tysięcy złotych, ale podobne pisma dostało jeszcze około 700 przedsiębiorców. Zatrzymanym grozi 8 lat więzienia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia w całej Polsce słonecznie, może popadać jedynie na Suwalszczyźnie oraz na południu Podkarpacia. Na termometrach od 4 stopni w Gdańsku do 16 w Krakowie. Noc w wtorku na środę mroźna, w większej części kraju temperatura poniżej zera. Najchłodniej w Bydgoszczy i Toruniu, tam minus 3 stopnie. Na północnym wschodzie będzie padał deszcz ze śniegiem, a na południowym wschodzie śnieg. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Wyrwij murom zęby krat, zerwij kajdany po łambat. W przeddzień 15. rocznicy śmierci Jacka Kaczmarskiego zapraszam Państwa na poświęconą mu audycję. W klubie Trójki opowiemy o utworze ponadczasowym, o murach. Posłuchamy audycji Ballada o pieśni Anny Kołodziejczyk, a potem porozmawiamy z jej autorką. Do usłyszenia. Dziś, tuż po 21.00, Dariusz Bugalski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Jeszcze tylko do jutra w Mediamarkt. Za każde wydane 500 zł otrzymasz 50 zł na karcie prezentowej Carrefour. Na przykład kupując wąską pralkę Beko z silnikiem inwerterowym za 1299 zł otrzymasz 100 zł na karcie Carrefour. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. A jak tam, Basiu, było w sanatorium? Ach, ubyło mi dobre kilka lat. Masaże, różne zabiegi i wiesz, jedna z kuracjuszek poleciła mi Molekinosteo. Warto go stosować, aby zadbać o mocne, zdrowe kości. Molekinosteo to suplement diety, który zawiera naturalny wapń z alg atlantyckich, wysoką dawkę witaminy D3 oraz witaminę K2-MK7. Takie kompleksowe połączenie nazywane jest trójkątem dla zdrowych kości. Molekinosteo? Tak, warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowit. Wyobraź sobie niewyobrażalne. I graj o 170 milionów złotych. Kumulacja w Eurojackpot. 170 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Aniu, wejdziemy do apteki po żel do higieny intymnej Iladian, taki specjalny dla dziewczynek. A nie mogę używać twojego? A używasz szamponu dla dorosłych czy dla dzieci? Dla dzieci, bo nie szczypie w oczy. A pastę do zębów? Też dla dzieci. No właśnie, dlatego żel do higieny intymnej również powinien być dostosowany do wrażliwej skóry dziecka. Iladian dla dziewczynek od 3 roku życia posiada wyjątkowo delikatny skład i pH odpowiednie dla dzieci. Przekonałaś mnie! Iladian dla dziewczynek. Higiena intymna od najmłodszych lat. W tygodniku sieci największe tajemnice tragedii smoleńskiej. Czy to był zamach, czy ktoś mógł przeżyć katastrofę? Co się działo z trumnami? Tygodnik dostępny również z fascynującą książką o całunie turyńskim. Polecam sieci, Michał Karnowski. Marian, ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie! Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład laptop Lenovo 2 w 1, dotykowy ekran Windows 10 teraz za jedyne 899, Smart TV Samsung 50 cali 4K Ultra HD Wi-Fi teraz za jedyne 1590 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Agnieszka Łukasiewicz, Dariusz Pieruch i Łukasz Szwed. Zapraszamy na powtórkę z rozrywki. Dzisiaj temat z pogranicza miłości, gastronomii i ichtiologii. Ryby, jak wiadomo, dzielimy na spożywcze i dzikie, ewentualnie parzysto i nieparzysto płetwe oraz inne. Magda Smalara w piosence Iwonny Buczkowskiej, Śledziej Szarlotka, wcześniej Jan Tadeusz Stanisławski, Rybia Dola. A zaczniemy od piosenki w wykonaniu Andrzeja Zaorskiego, Kiedy śledź wpadnie w sieć. Nie bądźmy, proszę Państwa, takimi śledziami. Kiedy śledź wpadnie w sieć, chciałby śledź z sieci zbiec. Nockę szarpie się, a rano śledź dać musi za wygraną. A że sił już śledziowi brakuje, życie w sieci się normalizuje. Kiedy śledź wpadnie w sieć, miota się taki śledź, choć się w sieci marnie pływa, lecz nie zerwie więzów ryba. Myśli śledź da się taktyka nowa, jak chce żyć, musi się przystosować. Kiedy śledź wpadnie w sieć, musi w niej życie wieść. W sieć dzieci, rodzi się, umiera. Z czasem sieć już nie dospiera. A na rybek, co wyrósł z tej matki, bez tej sieci już żyć nie potrafi. Kiedyś lecz wpadnie w sieć, żyje w niej, taki śledź. Choć perspektyw sieć nie stwarza, leci rekin, nie zagraża, więc na koniec konserwy śledź przyzna, że te sieci to jego ojczyzna. Tu samodzielna katedra mniemanologii stosowanej. Dzień dobry, mili słuchacze. Oto wykład kolejny z cyklu o wyższości świąt Wielkiej Nocy nad świętami Bożego Narodzenia. Ryby. Ryby dzielimy na żywe i martwe. Do spożycia nadają się wyłącznie ryby martwe. Rybę żywą spożywać jest niehumanitarnie, a już tym bardziej na surowo. W celu spożycia ciało ryby martwej składamy na patelni. Przypiekamy. W odpowiednim momencie spożywamy, żeby nie przypiec za bardzo. Ale jak się przypiecze, to też nieźle, bo wtedy wyrzucamy, żeby zwiększyć spożycie. Jest to jedyny dostępny sposób zwiększenia spożycia ryby na głowę, bo ryba się psuje od głowy ludzkiej. Wtedy państwo do tego nie dokłada, bo ryby głosu nie mają. A co na to ryba żywa? Ryba żywa pływa. Zaskakujące jest to, że ryba pływa w wodzie. Mogłaby w czym innym. Weźmy człowiek, ale ona w wodzie. Daje się tym samym zauważyć daleko posunięty biurokratyzm ryby. Jej skostnienie, to jest zostnienie i ścisłe trzymanie się litery prawa. Na przykład taki, nie ubliżając nikomu, łosoś. Zapytujemy, czy pan łosoś naprawdę nie mógłby sobie znaleźć innego miejsca dla swych rozwiązłych praktyk? Czy naprawdę musi on zaraz w naszych pięknych rzekach Drwędza i Gwda? Nie dość, że trudno to wymówić, to jeszcze trzeba patrzeć. Albo weźmy taki węgorz, co to śliski taki, że kąpiącemu za przeproszeniem bez mydła. Albo z innej beczki weźmy taki śledź solony. Ile to picia po nim. A karpie? Ludzie kurom od ust odejmują, a karpiom dają. A potem takiego karpia, jakby nigdy nic, robi się na szaro. Bo tak już w życiu jest, że śledź śledzia śledzi, a na dorsza zwala. I to by było na tyle. Zaraz po ślubie było jak w niebie, nazywał mnie swoim kotkiem i często prosił, zrób kotku śledzie lub kotku upiecz szarlotkę. Ach, jak nam wtedy cudownie było, śledzie, szarlotka i miłość. Ach, jak nam wtedy cudownie było, śledzie, szarlotka i miłość. Trwał bankiet życia, gdy nagle skrycie podała dań kartę ino. Historia znana, gdy pani pana częstuje, choć nie powinna. A ja naiwna, a ja idiotka, pichciłam śledzik, szarlotka. A ja naiwna, a ja idiotka, pichciłam śledzik, szarlotka. Aż przyszły noce nieprzytulone, kiedy za ciasne są łóżka. brytwance śledzie od łez zasłonę, zbyt kwaśne w cieście jabłuszka. Potem wieczory smutne i plotki bez śledzia i bez szarlotki. Nie wierz poetom, bo bzdury plotą o sercach pisząc peany. W niepoetycznych żołądkach oto tkwi sekret związków udanych. Muszą przetrzymać tę zmienność jadła i gust dodań słono-słodkich. Bo miłość to jest taka sałatka ze śledzia oraz z szarlotki. Śledź z szarlotką, zestaw ciążowy. Za chwilę podwieczorkowy Jerzy Ofierski przypomni dobre tradycje łowieckie. Zwierzę nakarmić, napoić, a piosenkę do samodzielnego nucenia wykona warszawskie kombo taneczne Wszystkie Rybki. Kłaniam się państwu. Cię choroba. A wszystko przez kobietę dyrektora Kazubskiego. Żonę zgiń, przepadnij, siło nieczysta. Przyjeżdża, wiecie, do mnie na Gajówkę koło Myśliwskie numer 22. Często przyjeżdżają. Ostatni raz, bo polowanie chyba w Wigilię Świętego Jacka, tak. Zjechali normalnie, z manierkami, z karaweckami, te jugosławiańskie takie, te korecki przywieźli. I kiełbaskę myśliwską. Każdy myśliwiec z asystentką, niby z tą tropicielką śladów. O. Po niektórzy to nawet fuzję ze sobą zabrali. Ale to u nas, wiecie, niekonieczne. Więc jak tylko przyjechali, każdy dyrektor aniołecek, mój kochany jaki, no, poczuje szum zagajnika, to od razu brzusek grubym pasem ściśnie, okularki zdyjmie, długie buty założy, no mówię, bum, serce rośnie, a jak jeszcze krzcinką tak po cholewie caśnie, a asystentkę płonącym wzrokiem zilustruje, no to mówię, bum, serce się raduje jak niebie. No prawdziwi mężczyźni, co tu dużo mówić, sokoły moje kochane Hemingwaye najdroższe. No więc jak i no, wyszli z tych samochodów, to dawaj mnie ściskać, całować, krzyczeć, niech żyje Michał Oscypka, niby ja, u którego się najdyskretniej poluje. Bo to też, wiecie, bo i prawda, okolica u nas bezludna, do kolei daleko, drogi kiepśnieńkie, oj kiepśnieńkie, a telefonu to i ze świcą mnie uświadczy, o, tak. Żeby to jeszcze, wiecie, kawałek lasu był i zwierzyna. Pewnie, że byłoby romantyczniej, ale ja wam powiem, jak do tej pory to i z naszym zagajnikiem i Kubą dawaliśmy se rady. Ach, prawda, wy nie wiecie, kto to jest Kuba. Więc Kuba to je jeleń, oswojony. Tak, oswojony. Stare to było stare, ale jak do tej pory na etacie zwierzyny daje se radę. No więc jak i no, przyszli, to od razu na początku strzelili sobie po jednym. Anyżówka. No to po tym ja otwarłem polowanie, zagrałem na tym rożku myśliwskim, a dyrektor Pyciak podchwycił melodię na szarotce. O tak, na szarotce. zabawa zrobiła się na całego, no to strzeliliśmy drugi raz, tak. Ale to już, zdaje mi się, była wicie jałowcówka. Kuba niby ten nasz jeleniak posłyszał te krzyki, od razu zwąchał, że to polowanie, nie? No i dawaj się do chałupy dobijać, o. Wpuściliśmy go do izby, w los łeb pochylił, żeby rogi mnie zahaczyć o lampę upowały, nie? No i tu mnie winną mordą prosi się o swoją dolę, nie? Wlolimy mu dopyskać świartkę. Mądre, mówię wam, bydle takie, no jak człowiek, jak człowiek. Tak się, wicie, do tych polowań przyzwyczaił, że teraz ścięgiem po okolicy na bańce chadza. By nawet, wicie, skargi na niego, że się z krowami na paświsku chuligani i Buchajowi z PGR-u rogi przystawia. No ale dyrektor Kuczka wszystko załagodził, bo z tej puli odszkodowań za straty wyrządzane przez zwierzynę łowną zapłacili my PGR-owi alimenta i wszystko jest po. No więc jak się cała zabawa już zaawansowała, nie? No to normalnie, jak zwykle, poszliśmy na podwórzec robić fotografkę z ubitą bestią, o. Kuba tak na niby się tak położył na ziemi, a myśliwce kolejno do niego podchodzili, nogę mu na brzuchu stawiali, o, a panienka od dyrektora raz puciaka, no pstrykała te zaświadczenia dla władzy domowej. Potem, wiecie, każdy myśliwiec tropicielkę śladów wziął pod pachę, no i idą do zagajnika, niby te stanowiska myśliwskie wybierać, o tak. A tu nagle, wiecie, hen, daleko jest na gościńcu, słychać warkot, kurz się podnosi, Kuba pierwszy zwietrzył niebezpieczeństwo, ryknął tym swoim przepitem głosem na alarm, o, zadarł ogon do góry i poszedł. No to dyrektor Kazubski mówi, nic ino, czyjaś żona z Partakiem na inspekcję leci. Popłoch się padą, wom zrobił wielgachny. Panienki do izby wpadły, chuściny na głowę ponakładały i za kołowrotki zawrzeciuna się łapią i nurze psząś, a śpiewać u psąśnicki siedzą jak anioł dziewecki. A myśliwcy też aspirynę łykają, zimną wodę na łebce leją, a chusteczkami śminkę wycierają, a każdy bledziuchny jak ściana. No patrzy, czyja to jedzie. Pokazało się, że do dyrektora Kazubskiego żona. Przyszła mi, Franuś, kuleczków zapomniałeś, to ci przywiozłam kulecki. Kazubski na mnie mruga i mówię, bardzo dobrze, żeś mi przywiozła te kulecki, bo właśnie idziemy na łów i bez kuleczek byłyby trudności, nie? Ale mi to się świetnie składa, bo jak zem tędy jechała, to widziałam jelenia, widać był śmiertelnie ranny, bo ledwo powłóczył nogami. I szedł do matecznika zagajnika, widać dokonać żywota. My se myślimy, rany błoskie, nic ino, spity Kuba. No ale co było robić? Poszliśmy na brata kochanego, na podporę naszą przyjaciela kochanego Kubę Jo, dyrektor Kazubski i żona. Przechodzimy na polance, stoi Kuba, no i se w trowce szuka te ziółka od kaca. A całe koło numer 22 krzokami przeszło i dawaj rzucać na Kubę kamieniami, żeby go wypłoszyć, nie? Wypłoszyć. Ale Kuba, jak to Kuba? Myślał, że to zabawa jak normalnie i dalej tych ziółek szuka. A Kazubska, zgin, przepadnij się o nieczysta, mówi, strzelej. To on się złożył, mierzy i mówi, wiesz co? Mnie się widzi, że to stary basior, mówi, sznycle będą żylaste z niego, może nie będę strzelał. A ona nic ino strzelę. No on się zmierzył, drugi raz mówi, wiesz co, ten jeleń to chyba karmiąca matka. No nie będę przecież zabijał jedynej żywicielki rodziny. A ona nic ino strzelę, a strzelę. Z kim się pani siła nieczysta. No to ja też padłem przed nią na kolana i mówię, pani kochana złota, darujcie życie temu jeleniowi, a dyć on do łazisk, do szkoły na lekcje przyrody chodzi, jak się dzieci skało o jeleniach uczą. No nie strzelajcie do pomocy naukowych, nie po to budujemy te 1000 szkół.

Muzyczna Poczta UKF. Dzień dobry, Agnieszka Łukasiewicz, Halina Wachowicz, Tomasz Żonda, witamy i zapraszamy do Muzycznej Poczty UKF. Do 14 czekamy na Państwa propozycje mailowe i telefoniczne. 22 klub UKF, małpa polskiradio.pl. Na początek prośba Pana Łukasza o The Smiths i The Headmaster Ritual. No. To była grupa The Smiths. Pan Tomasz zdziwił się, kiedy usłyszał nowe nagrania Dido. Myślał, że ona już po prostu nie śpiewa. A tymczasem jak najbardziej. Więc prosi o przypomnienie wielkiego przeboju sprzed lat, który troszkę jest zapomniany. White Flag. Była Dido. 22:07 trójek klub UKF @polskieradio.pl. Prośba pana Wojciecha w tej chwili o też piosenkę troszkę zapomnianą, a kiedyś to był wielki przebój. 74, 75 i The Connells. To była grupa The Connells, 22 i 7 trójek. Poproszę o Summertime w wykonaniu Janis Joplin. Pozdrowieniami dla Majeczki od Włodka. Baby, baby, baby, baby, baby. Summertime i Janis Joplin. 22.7 trójek klub UKF małpa.polskieradio.pl. Kolejny tytuł mówi sam za siebie, You're My Best Friend. To piosenka od pana Pawła dla pani Doroty. Oh, To była grupa Queen. Pani Kasia napisała: przypomnijcie proszę, czas nas uczy pogody. Kraków czeka. Stanisław Sojka. Na koniec muzycznej poczty UKF. Po 14 w tonacji trójki dziś Anna Gacek i Wojciech Mann. Pozdrawiamy Anię szczególnie dzisiaj. A my dziękujemy. Agnieszka Łukasiewicz, Halina Bachowicz, Tomasz Żonda i Stanisław Sojka. Na koniec. Widziałem wiatr o siwych włosach, roznosił spokój wśród pól. W miękkie babie lato kości grzał. A innym razem lasy kosił, spadał ostrzem z gór. Młody był, Bogiem był i gnał. Wolny tak. Wiele dni, wiele lat. Czas nas uczy pogody. Zaplączę drogi pomyli prawdy, im zboże oddzieli od trawy. Bronisz się, siejesz wiatr. Myślisz, jestem tak młody. Czas nas uczy pogody, tak od lat. Tak, tak od lat. Iluż ludzi czas leczył z ran, zamienił w spokój burzę krwi. Może kiedyś tam i nam pod jesień da znów czoła wypogodzi, wygładzi brwi. Widziałem dni w muzeach sennych, o wnętrzach zimnych jak mrok. Starsi ludzie w rogach wielkich sal. Księgi pięknych myśli pełne pokrył gruby kurz. Herbaty smak, kapci miękkich szum. Serce.